بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نفعا فبسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. سورة العاديات. سورة عاديات مكة میں نازل ہوئی اور اس کی 11 آیتیں ہیں. شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے. قسم ہے دوڑنے والے گھوڑوں کی ہانپ کر, پھر آگ سلگانے والے جھاڑ کر, پھر غارت ڈالنے والے صبح کو, پھر اٹھانے والے اس میں گرد, پھر گھس جانے والے اس وقت فوج میں. بے شک آدمی اپنے رب کا ناشکر ہے اور وہ آدمی اس کام کو سامنے دیکھتا ہے, اور آدمی محبت پر مال کی بہت پکا ہے. کیا نہیں جانتا وہ وقت کے کدیدا جائے جو کچھ قبروں میں ہے, اور تحقیق ہووے جو کچھ کے جیوں میں ہے. بے شک ان کے رب کو ان کی اس دن سب خبر ہے. خلاصہ تفسیر. قسم ہے ان گھوڑوں کی جو ہانپتے ہوئے دوڑتے ہیں, پھر پتھر پر ٹاپ مار کر آگ جھاڑتے ہیں, پھر صبح کے وقت تاخ تاخ تاخ کا راج کرتے ہیں, پھر اس وقت غبار اڑاتے ہیں, پھر اس وقت دشمنوں کی جماعت میں جا گھستے ہیں. مراد اس سے لڑائی کے گھوڑے ہیں, جہاد ہو یا غیر جہاد. عرب چونکہ حرب و ضرب اور جنگ کے عادی تھے, جس کے لیے گھوڑے پالتے تھے, ان کی مناسبت سے ان جنگی گھوڑوں کی قسم کھائی گئی. آگے جواب قسم ہے کہ بے شک کافر آدمی اپنے پروردگار کا بڑا ناشکر ہے, اور اس کو خود بھی اس کی خبر ہے. کبھی ابتدان ہی اور کبھی کچھ غور کے بعد اپنی ناشکری کا احساس کر لیتا ہے, اور وہ مال کی محبت میں بڑا مضبوط ہے, یہی اس کی ناشکری کا سبب ہے. آگے حب مال اور ناشکری پر وعید ہے, یعنی کیا اس کو وہ وقت معلوم نہیں جب زندہ کیے جاویں گے جتنے مردے قبروں میں ہیں, اور ظاہر ہو جائے گا جو کچھ دلوں میں ہے. بے شک ان کا پروردگار ان کے حال سے اس روز پورا آگاہ ہے اور مناسب جزا دے گا. حاصل یہ ہے کہ انسان کو اگر اس وقت کی پوری خبر ہوتی اور آخرت کا حال مستحضر ہوتا تو اپنی ناشکری اور حب مال سے باز آ جاتا. معارف و مسائل. سورہ عادیات حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ اور جابر رضی اللہ عنہ اور حسن بصری اکرمہ عطا رحمہ اللہ علیہ کے نزدیک مکی, اور ابن عباس رضی اللہ عنہ, انس رضی اللہ عنہ, امام مالک, قتادہ رضی اللہ عنہ کے نزدیک مدنی سورت ہے. اس صورت میں حق تعالیٰ نے جنگی گھوڑوں کے کچھ حالات و صفات کا ذکر فرمایا اور ان کی قسم کھا کر ارشاد فرمایا کہ انسان اپنے رب کا بڑا ناشکر ہے. یہ بات تو قرآن میں بار بار معلوم ہو چکی ہے کہ حق تعالیٰ اپنی مخلوقات میں سے مختلف چیزوں کی قسم کھا کر خاص واقعات اور احکام بیان فرماتے ہیں. یہ حق تعالیٰ کی خصوصیت ہے. انسان کے لیے کسی مخلوق کی قسم کھانا جائز نہیں, اور قسم کھانے کا مقصد عام قسموں کی طرح اپنی بات کو محقق اور یقینی بتلانا ہے. اور یہ بات بھی پہلے آ چکی ہے کہ قرآن کریم جس چیز کی قسم کھا کر کوئی مضمون بیان فرماتا ہے تو اس چیز کو اس مضمون کے ثبوت میں دخل ہوتا ہے, اور یہ چیز گویا اس مضمون کی شہادت دیتی ہے. یہاں جنگی گھوڑوں کی سخت خدمات کا ذکر گویا اس کی شہادت میں لایا گیا ہے کہ انسان بڑا ناشکر ہے. تشریح کی یہ ہے کہ گھوڑوں کے اور خصوصاً جنگی گھوڑوں کے حالات پر نظر ڈالیے کہ وہ میدان جنگ میں اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر کیسی کیسی سخت خدمات انسان کے حکم و اشارے کے تابع انجام دیتے ہیں. حالانکہ انسان نے ان گھوڑوں کو پیدا نہیں کیا. ان کو جو گھاس دانہ انسان دیتا ہے وہ بھی اس کا پیدا کیا ہوا نہیں. اس کا کام صرف اتنا ہے کہ خدا تعالی کے پیدا کیے رزق کو ان تک پہنچانے کا ایک واسطہ بنتا ہے. اب گھوڑے کو دیکھیے کہ وہ انسان کے اتنے سے احسان کو کیسا پہچانتا اور مانتا ہے کہ اس کے ادنا اشارے پر اپنی جان کو خطرے میں ڈال دیتا ہے اور سخت سے سخت مشقت برداشت کرتا ہے. اس کے بالمقابل انسان کو دیکھو جس کو ایک حقیر قطرے سے اللہ تعالی نے پیدا کیا اور اس کو مختلف کاموں کی قوت بخشی, عقل و شعور دیا, اور ان کے کھانے پینے کی ہر چیز پیدا فرمائی, اور اس کی تمام ضروریات کو کس قدر آسان کر کے اس تک پہنچا دیا کہ عقل حیران رہ جاتی ہے, مگر وہ ان تمام اکمل و اعلی احسانات کا بھی شکر گزار نہیں ہوتا. اب آیا الفاظ آیات کی تشریح دیکھیے. عادیات عدو سے مشتق ہے جس کے معنی دوڑنے کے ہیں. ذبحن ذبح وہ خاص آواز ہے جو گھوڑے کے دوڑنے کے وقت اس کے سینے سے نکلتی ہے جس کا ترجمہ ہانپنا کیا گیا ہے. موریات ایرا سے مشتق ہے جس کے معنی آگ نکالنے کے ہیں جیسے چقماق کو مار کر یا دیا سلائی کو رگڑ کر نکالی جاتی. قدحن قدح کے معنی تاپ مارنے کے ہیں. پتھریلی زمین پر جب گھوڑا تیزی سے دوڑے خصوصاً جبکہ اس کے پاؤں میں آہینی نال بھی ہو تو ٹکراؤ سے آگ کی چنگاریاں نکلتی ہیں. مغیرات اغارہ سے مشتق ہے جس کے معنی حملہ کرنے اور چھاپا مارنے کے ہیں. صبحن صبح کے وقت کی تخصیص بیان عادت کے طور پر ہے کیونکہ عرب لوگ اظہار شجاعت کے لیے رات کی اندھیری میں چھاپا مارنا معیوب سمجھتے تھے. حملہ صبح ہونے کے بعد کیا کرتے تھے. اترنا اطارت سے مشتق ہے غبار اڑانے کے معنی میں اور نقا غبار کو کہا جاتا ہے. مراد یہ ہے کہ یہ گھوڑے میدان میں اس تیزی سے دوڑتے ہیں کہ ان کے سموں سے غبار اڑ کر چھا جاتا ہے. خصوصاً صبح کے وقت میں غبار اڑانا زیادہ سرعت اور تیزی کی طرف اشارہ ہے کیونکہ یہ وقت عادتاً غبار اڑنے کا نہیں کسی سخت دوڑ ہی سے اس وقت غبار اٹھ سکتا ہے. فوسطن بہ جمعا یعنی یہ دشمن کی صفوں میں بے خوف و خطر گھس جاتے ہیں. قنود کے معنی میں حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ وہ شخص جو مصائب کو یاد رکھے اور نعمتوں کو بھول جائے اس کو قنود کہا جاتا ہے. ابو بکر واسطی نے فرمایا جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو اس کی معصیتوں میں صرف کرے وہ قنود ہے. اور ترمذی نے فرمایا کہ جو شخص نعمت کو دیکھے اور منعم یعنی نعمت دینے والے کو نہ دیکھے وہ قنود ہے. ان سب اقوال کا حاصل نعمت کی ناشکری کرنا ہے اس لیے قنود کا ترجمہ ناشکر کیا گیا ہے. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ خیر کے لفظی معنی ہر بھلائی کے ہیں. عرب میں مال کو بھی لفظ خیر سے تعبیر کرتے تھے گویا مال بھلائی ہی بھلائی اور فائدہ ہی فائدہ ہے. حالانکہ در حقیقت بعض مال انسان کو ہزاروں مصیبتوں میں بھی مبتلا کر دیتے ہیں. آخرت میں تو ہر مال حرام کا یہی انجام ہے. کبھی کبھی دنیا میں بھی مال انسان کے لیے وبال بن جاتا ہے مگر عرب کے محاورے کے مطابق اس آیت میں مال کو لفظ خیر سے تعبیر کر دیا ہے جیسا ایک دوسری آیت میں فرمایا ان ترک خیرن یہاں بھی خیر سے مراد مال ہے. آیت مذکورہ میں گھوڑوں کی قسم کھا کر انسان کے متعلق دو باتیں کہی گئیں. ایک یہ کہ وہ ناشکر ہے مصیبتوں تکلیفوں کو یاد رکھتا ہے نعمتوں اور احسانات کو بھول جاتا ہے. دوسرے یہ کہ وہ مال کی محبت میں شدید ہے. یہ دونوں باتیں شان و عقلاً مضموم ہیں. ان میں انسان کو ان مضموم خصلتوں پر متنبع کرنا مقصود ہے. ناشکری کا مضموم ہونا تو بالکل ظاہر ہے. مال کی محبت کو جو مضموم قرار دیا حالانکہ وہ انسانی ضروریات کا مدار ہے اور اس کے کسب و اکتساب کو شریعت نے صرف حلال ہی نہیں بلکہ بقدر ضرورت فرض قرار دیا ہے تو مال کی محبت کا مضموم ہونا یا تو وصف شدت کے اعتبار سے ہے کہ مال کی محبت میں ایسا مغلوب ہو جاوے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام سے بھی غافل ہو جائے اور حلال و حرام کی پرواہ نہ رہے اور یا اس لیے کہ مال کا کسب و اکتساب اور بقدر ضرورت جمع کرنا تو مضموم نہیں بلکہ فرض ہے مگر محبت اس کی بھی مضموم ہے کیونکہ محبت کا تعلق دل سے ہے. اس کا حاصل یہ ہوگا کہ مال کو بقدر ضرورت حاصل کرنا اور اس سے کام لینا تو ایک فریضہ اور محمود ہے لیکن دل میں اس کی محبت ہونا پھر بھی مضموم ہی ہے. جیسا انسان پیشاب پیخانے کی ضرورت کو پورا بھی کرتا ہے اس کا اہتمام بھی کرتا ہے مگر اس کے دل میں محبت نہیں ہوتی. بیماری میں دوا بھی پیتا ہے آپریشن بھی کراتا ہے مگر دل میں ان چیزوں کی محبت نہیں ہوتی بلکہ بدرجہ مجبوری کرتا ہے. اسی طرح اللہ کے نزدیک مومن کو ایسا ہونا چاہیے کہ بقدر ضرورت مال کو بھی حاصل بھی کرے اس کی حفاظت بھی کرے اور مواقع ضرورت میں اس سے کام بھی لے مگر دل اس کے ساتھ مشغول نہ ہو. پانی جب تک کشتی کے نیچے رہے گا. حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے بلیر انداز میں فرمایا فارسی کا شعر ہے اس کا ترجمہ لکھتے ہیں یعنی جب تک پانی کشتی کے نیچے رہے تو کشتی کا مددگار ہے مگر یہی پانی جب کشتی کے اندر آ جائے تو کشتی کو لے ڈوبتا ہے. اسی طرح مال جب تک دل کی کشتی کا ارد گرد رہے تو مفید ہے جب دل کے اندر گھس گیا تو ہلاکت ہے. آخر صورت میں انسان کی ان دونوں مضموم خصلتوں پر آخرت کی وعید سنائی گئی افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور کیا اس غافل انسان کو اس کی خبر نہیں کہ قیامت کے روز جبکہ مردے قبروں سے زندہ کر کے اٹھا لیے جائیں گے اور دلوں میں چھپی ہی باتیں بھی سب کھل کر سامنے آ جائیں گی اور یہ بھی سب جانتے ہیں کہ رب العالمین ان سب کے سب حالات سے باخبر ہیں تو اس کے مطابق جزا سزا دیں گے. اس لیے عقل مند کا کام یہ ہے کہ ناشکری سے باز آئے اور مال کی محبت میں ایسا مغلوب نہ ہو کہ اچھے برے کی تمیز نہ رہے. فائدہ. اس آیت میں یہ دو مضمون خصلتیں مطلق انسان کی بیان کی گئی ہیں، حالانکہ انسان میں انبیاء اور اولیاء اور بہت سے صلحاء و عباد ایسے ہیں جو ان مضمون خصلتوں سے پاک اور شکر گزار بندے ہوتے ہیں، مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کر ڈالنے کے لیے تیار رہتے ہیں، حرام مال سے بچتے ہیں. وجہ یہ ہے کہ مطلق انسان کی طرف ان مضموم خصلتوں کی نسبت اس لیے کر دی گئی کہ اگر انسان ایسے ہی ہیں اس سے سب کا ایسا ہونا، اکثر انسان ایسے ہی ہیں اس سے سب کا ایسا ہونا لازم نہیں آتا. اس لیے بعض حضرات نے اس آیت میں انسان سے مراد انسان کافر لیا ہے، جیسا کہ اوپر خلاصہ تفسیر میں ایسا ہی ہے. اس کا حاصل یہ ہوگا کہ یہ دونوں مضموم خصلتیں دراصل کافر کی ہیں. کسی مسلمان میں بھی خدا نخواستہ پائی جائے تو اسے فکر کرنا چاہیے. واللہ اعلم. تمت سورۃ العادیات بحمد اللہ تعالی.